تاسو لرا من امرکم مرفقا د دې کار ساسونا اساني وتر الشمس اويني با تنور اذا طلعت کلا چراخی جی تزاور و غن کا پیم نو ڈڑکی دغار دا غینا ذات الیمینی بخید ربانی و اذا غربتا او کلا چلو بیگی تاکر دوم ذات الشمال وَإِذَا غَرَبَتًا او کَلَا چُڑُو بِگِ تَاکَرِدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ نُپْرِگْ دِي دَيْلَرَا پَكِّنُ لَاسْ بَانْدِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنَا او دَي دِي پَهَوَار مِدَان كِي دَاغِنَا ذالک من آیات اللہ داد نخو دا اللہ ندی میاد اللہ آجادا چه توفیق ورکی اللہ تعالی فهو المحتد نواغد سیل آرمندن کے ومن یدلل آواغ سوکا چه مهر دو گمراهی پی لگوی اللہ تعالی فلن تجدلم ولیم مرشدا نو هرگز با انمومی داغد پارا مددگار لار خود انکے راہنمائی کا انکے اصلاح کا انکے وتحسبهم ايقاظا او تبا گمان کوي پاغي باندې دوي خو وهم ركودنا او هغي ادو ونقلبهم او اړول راړول موږ دي ذات اليمين وذات الشمال پخی اڑخا او پگس اڑخ باندی و قلبم باستن دراغی او سپیدائی خوراون کیو دسانگلو خپلو بل وسید پا درشل دغار باندی لوی تلاتا علیم کجرتا سر راخ کارا کولی اغیدا لول لیتا منم فرارن نخامخا کردی دلبوی دا غینا پتیختا ولمولیتا منم رغبا او خامخا دکشو بوی دا غینا دهبتا لا وَكَذَلِكَ دَارَنْگِ بَعَسْنَاهُمْ رَابِ دَارْكَذَ مُنْغَاغِي لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَاهُمْ دیده پارا چه تبوس پختنو کی بخپل میانس کی قَالَكَ إِلُمْ مِنَهُمْ اُوِلْ يَوَيُنْ كِي دَائِنَا کم لبستم سمرا او وقت تیر کستا تاسو سمرا درنگ تیر کتاسو کالو اویل آئی لبستنا یومن منگا درنگ تیر کرده یورز او باز یوم یا بازی اساد یا ویرزی کالو اویل آئی ربکم آلمو رب ساسو ډیر خبو دے بیمال بیستم پا چه درنگ دیر کتاسو فباسو بسولی گئی اولی گئی آہدا کم یو تنستاسو بیواری کے کم آدی پدی روپای خپلی سارا الالمدینه خارتا بازارتا فلینظر نودی گوری ایوها اذکات آمن چه کم یو دا غینا دیر سودرا دے بخورا کے فلیاتکم بے اسکم منو نورا دیڑی تاسو دا خوراک دا غینا وَلْيَتَلَتَّبَا او نرمی دے کئی وَلَا يُشْعِرَنَّا او نَدِ خَبْرَوِي بِكُمْ آحَدًا فَتَاسُ بَعْنِ يَوْتَن اِلَّهُمْ اِيَّدَارُ عَلَيْكُمْ یقیناً دئی کچر خبر شو دتاسونا یار جمو کما نو پګټو با ولي تاسو او یو عیدو کما یا باوګر دای تاسو په ملتیم په دین خپل کې ولن تبلیحو اذن ابدا او هر یذبا کامیاب نشي دا وخت کې چاري وکذالک اوسرنا علیم او دارنگی مونگا خبر کل بدیبان خلق لیعلمو دید پارا چپوشی ان وعد اللہ حقن چی یکینن وعدد اللہ تعالی رشتی آلا وعن ساعتا او یکینن قیامتا لا ریب بیا نشته دې سشګر اتلو دای کی اې زه یتنازعونا کله چې غي جګړې کولې بینهما په خپل میسکه امرهم پکار خپل کې فقال ابنو علیهم بنیانا نو اویا ای چې جوړ کای په دیوانه آباده ربهم عالم بهم رب دې ډېر خبواده په دیوان دی قال الذين اول هغه کسانو غلبوا على امرهم چه زیاده کڑیو پا بارد خپل دین کے لنتخذن علیم مسجد زردہ چه جوڑ بکو پا دیبانی جمعات سیاکولونا زردہ چه وائی بدئی سلاستنا دریکسان دی رابعهم کلبهم سلو رما دا غیس پیدا آئی دے ویا کولونا اوائی بدئی خمساتونا چی پنزکا ساندی سادسو ما کلبو ما شپگم دا غیس پیدا آئی دے رجمم بلغیبا ویشتل کئی نادی دا وَيَقُولُونَ أَوَاي بَدَي سَبْعَةٌ وَكَسَانَ دِي وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ أَوْ أَتَمُّ دَغَيْسْ بِدَاي دِي قُلْ هُوَ يَدَيَّ رَبِّي عَلِمُ رَبَّ زَمَا دِر خَپُوا دِي بِعِدَّتِ مَا پَشْمِرِ دَاي بَانْدِي ما یعلمهم الا قلیل ندی پویا پا غیبانی مگر لکسان فلا تماری فیم بس جگڑا مکوا فبارا داغی کی الا مراعا زائرا مگر جگڑا سرسری ولا تستبدي بهم او تبوس مكوا وبارا دعيك منهم احدا دبيدا يوتنا واقعیا ذکر کئی دا اصحاب کعبو پا دیبانی چه عالم الغیب اللہ تعالی دے اولیاء کرام پا غیبو بانی نپوئی گی انبیاء علم السلام نپوئی گی اصحاب کعبو گو رئی دا اللہ نیکان بندگان اولیاء کرام دی د خپل ځان نه دی خبر شوی چې د خپل ځان نه خبرېږي نو د بل نه څه خبر شي او دا ولی د خپل ځان نه نه خبر نو مړ ولی واست دا آل نه څه خبر شي پال سبانه پویا عالم الغیب یو ذات د الله تعالی دی بل څوک به غیب باندې نه پوهیږي اصحاب کعب الله تعالی وایي دا غیب بیان درته کوم او دا غیب بیان کولو کې صحافه دی خو نشته بلکې یسه حقیقت دی الله وایي هغه ته بیانوم رشتیا و رشتیا و دا غی واقعی دا تا اللہ بیانی نحنو نقصو علیکا نباهم منگا بیانو تا تا خبر دا غی بالحق پرشتیا پرشتیا و باندی کنلهم فتیت آمنو بربیم اذ اول فتیتو الالکحفی کل چرال اغا زوانان اغی غار تا اغا دیو تا زوانان ہوئی اس بیاوئی اِلَّهُمْ فِتِيَتُن یکینانا دا زوانانو خوا نران خلقو دول دنیا یو پلوا دو کفر او دو شرک پا کی ربانیوا دا نران بہادران زوانان د الله تعالی د وحدانیت باقی د بانو زکوای الاهم فدیاتن یقینانا دای زوانانو وسب مار دی ودا د زوانانو کار دی وسب دری جو خانق دی ویو زیم یو را سره حلق دی بیا علیکم ځان سره زوی هم ځان سره بیا ملګری کی او چې د خطرې او د تکلیف کاری نو ایجاد د ځوانانو کار دی یقینا چې د ځوانانو کار دی د حضرت موسی علی السلام باره کې د فرعون په دربار کې میټینګ شروع چې وجلوې د فرعون د ټبر یو سړی دی دا هغه تر بور دی را پاسې ده د موسی علی السلام په مرسته کې یو بیان یو تقریر وکړه الله وی وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه وی یو نر سړی مؤمن رجل مؤمن رجل مؤمن او دا ویلی دی او دا آغا پا آغا نم بانی اللہ سورت قرآن کے نازل کرے دے شیخ القرآن رحمه اللہ باوی نر مری او نرتو بے پاتی کی گی نرتو بے کرے دے او مرستا دا حق پرست کرے دا تر قیامت تذکرہ قرآن کے روانہ دا یک تمو ایمانہ چپټې ساتلې او کلاک بزړه کې ایمان خپل سیوي اتاک دلون رجلن اي يقول ربي الله وظالمانو یو سره سره په دیو جواز نه چا وای رب زما یکي आवाज الله دې دای ګنا دې هغه صاحب یاسین چې الله دا هوا کې بیانې الله وی وجا من اقصى المدينه رجل يسا هل دي رجل وی دي او راغه د مزافات د خارنا یو نر سړی چې منډه والی په یو دور روانو قال یا قوم تبع المرسلین و ایزا ما قوما دغی پیغمبرانو بسی روان شئی مرسته کلی دا دا اکبرستو اللہ تعالی پر رجل یاد کلی دے نر سڑیو بادر سڑیو دا ابراہیم علیہ السلام ذکر شکی شکلی اغا شاہی درگا اغا بوتان اغا مجسمی اغا ٹولی ٹکو صدرگلی او دا کوم راغه وی قتل ودا وی زمون دی خدایانو سره چا کړی دا کار دا خډر لوی ظالم دی ښا نو خدای در له زو کول شي او کما کولو کار الله وای کالو سمعنا فتن یذکرم یقال له ابراهیم سکسان درالل یو ځوان دی دا غره مونږ اکثر اورو چې د دې بدی بیانې او دې بس اکثر لیایي چې دې سکول شي دې لاس کې څه اختیار دی یو ځوان دی پدان یو ځوان ځوان ودوي نر سړې بادر سړې دی دل دے اللہ رب العزت فرمائی چه اللہم فتیتون یکینانا دے زوانانو آمنو بی ربیم ایمانی روڑیو وحدانیتا دخبل رب وزدنا امودا او سیوائی کا منگ اغیل را توفیق دا حق الله وی دا آغی حق توفیق آغی که مولد ترجو ورکڑا نوری و معاصی واکڑا وربطنا علا قلوبیم او پتی اولا گولی منگا فزرنو دا آغی بانی دسا ربط قلب دا حق دا هدایت پتی چې دا غینا بعد د انسان د گمراه کېدو گنجائش نی اخیری درجه رب ته قلب دی د استقامت نه بعد راځي اول انابت ته بیا هدایت ته بیا استقامت ته بیا رب ته قلب دی بزلوانه د هدایت پټی لګیدل چې زلو تر مضبوط شي په حق باندې وربدنا على قلوبهم او پټای دا ہدایت لګولې مونږه تزلونو د ایبانی اذا قامو کله چودریدل یو راغه دیوونه لاندې کیناس میله شروع وه د مشرکانو په درگاه باندې خلق راتل او په درگاهونو باندې نظرانه شکرانه پیش کولې سیده را گوله توفونه گوله یو زوان راغه دوونه لانده که نسته سوچ گو تا خلق سکه دا سبل راغه دا سبل راغه دا سبل راغه زان زان لسوچ که نستی درنگ ساعت درشوه ده یو بل نتفوس کهی چی یو بل ده دزلا حالوه نو ټول په یو سوچ بانه راغه لیو دول به یو درد او یو غم یو فکر راغلیو کل راپاز دل ایده کامو پی رازی جه پا شریک بانه صلاحی عمل تیار کو کل جه راپاز دل فکالو نویوی ربنا رب سماواتی رب زمونگا آقا مالک زمونگا تربیت پرورش کون کے زمونگا رب السماوات والارض مالک دا اسمانونو او د زمکی دے آ زمون مالک دے نو کومک دا سہاجت راوڑان دی شی سو د زړه مراد وی سو ضرورت وی سو تکلیف راغی سو پریشانی راغلا نلن لدو من دونی لال چاری اوم هرگی دو نبارا مدد کهو بید اللہ تعالی نا سوک مددگار بغیر دا اللہ نا پر سوک نرا مدد کهو نم با جدنو کے ضروریاتو کے خپل رب تا پر یاد کهو بل چاہتا نا کهو خپل آجات تا خپل رب نا وارو کمم بغیر دا اللہ نا بل چاہتا ہوئے چرا مدد شاہ لقد كنا اذا شددا خامخا یقینا وبایو په دا وخت زیاتی دا بدر زیاتی خبره ای چې موږ بغیر د الله نه بل چا در مدد شو وایو بل څو ګر مدد کو بل جانو وغواړو خپل حاجات دا بدر زیاتی خبره ای دستر نه شه ظالم یا رسول الله مدد یا علی مدد یا پیر دستگیر مدد یا کاکا صاحب علوی زوانا شیخ شریفا یا بابا یو بلو بلو بل آغایوی که مونگ بید اللہ نا بل چانا سو اختل نا مونگا دیلو زیادی کارو کو زیادی بوایو آها اولائی کومنا دی خلکا کوم زمونگ دی خلکو کوم زمونگا اتخذو من دونی آلیا نسوی دی بید اللہ نا حجت روایان بید اللہ نے بلسو کا حجت روانی ولدے بلسو کے مددگار نی ولدے بلسو کے خدا نی ولدے لولا یاتون علیم بسلطان بیین ولی رادلن لکی پا دی سرا پا دلیل اخکارا تی جوائی دی چه دا حاجت روا دی مددگار دی دلیل ولی نبیش کئی س دلیل و صحب دیبانی فمن ازلمو نسوک دیڑی رغت ظالم دو زانی وائی کنا چه دیل اللہ اختیار وار کرے دا اللہ دو برخ خواندان گردولی دی و نیازولی دی دیل اللہ اختیار وار کرے دی دا اللہ ویلی دی چه ما والا اختیار وار کرے دی نی دی ویلی او دی وائی نخو دروغ وی پا اللہ بانی کنا دیلو ای اللہ اختیار ورکڑے زمان دا خلق نوائی دیلو ای اللہ تعالی اختیار ورکڑے دا گلون دی دا اللہ دو برخی خواندان دی فمن ازلمو سوک دے درغت ظالم پا درغ جوڑا انکو کے ممن افترا دا غچانا چھ جوڑ کے علاللہ کذبا پا اللہ تعالیٰ بانی دروغ اونگو رو ورطا کسی جوڑی کڑی دی دیلہ اللہ اختیار ورکڑی دی چھ اللہ اختیار ورکڑی خود چھتا بیویری چھتا بیویری کنا چھتا بیویری کنا چھتا بیویری فمن ازلمون سوگ دیڑ وڑ ظالم ممن افترا علی اللہ کذبا بدرو جوڑا ان کو کی دا اچانا چا جوړ کې په الله باندې درو دنا غړ ظالم نشته دنیا کې واهذ اعتزلتم یو بل دوی کله چې تاسو راډډ د شوي د زینا وما يعبدون الا الله او هغه چې چې دای بندگی کوي به د الله نه یو مان دا شو دی یو بل دوای کې داسو د دې مشرکانو خلکو نه راډړې د شوي او د هغه نه چې دای به د الله نه بندگی کوي دا غینا د دې لري د ترګاونو نه د دې نه راډړې د شوي د دې لري شرک اډونه د دې دی کې دونه راډړې د شوي یا و ما یا غدونا او بندگی نه کول دی د اصحاب کابو الا الله بدل نه دبل چا نوی فاو الالکابی روان شو وی دا خلقو نمانی دا خلقو وی نمانی نو روان شو چه دلالا نستدی شو یو غار مخل راغی وی دیکی با دمو کو دالوانی دا پناز آیم دی چا دخکاریم نا اره دمیز آی دی دمو پکیو کو نوی فاو الالکابی رازی دی غارتا یان شروع لکم ربکم پیدا بکی داسولا رب ساسو یا مانا پیدا کولی یا یان شروع لکم خور بکی داسولا ربکم رب ساسو من رحمتی دی خپل رحمتنا خپل عقیده بانی اعتمادو جزو منگ عقیده سمالا بخبر عقیده یکنو جزمون عقیده صحیح دا اخبر عقیده غیر صحیح گرنلا زگا چلی نوی یعنی شروع لکم ربکم پیدا بگی تاسو لر عرب ستاسو خور بگی تاسو لر عرب ستاسو میر رحمتی دخبر رحمتنا وَيُعَيِّ لَكُمْ او دیار بکی تاسو لرا من امریکم من بکا یدی کار تاسو نا آسانی اللہ متصرف ذات دے حابد رب دیکار کی آسانی پیدا کی زمان امداد بہو کی امون دب آسانی پیدا کی دی غار تلاړل دا غار څنګه او په کوم در باندې او دا غار خله کوم بلوا په دې غار تلاړل او دی غار کې د مګېدو لپاره پرې ودل نو څنګه پرې ودل ودار الشمس او ویني ودا نور اذا طلعت کلا چې دا نور راخیږي تزاورو انکابیم نو ڈڑکوی دا غار دا غینا ذات الیمینی پخی اڑغبانی خی اڑختا چکل دا انور را خیجی دای خی طرف باندر عزیز آسے مطلب داری چه کتب پنی لاؤ پرات دی او خپی چیدی نو اغیر کتب زرفتا دی چه سڑی دادی در زودی نور را خیجی نو خی طرف نرازی کنا دو دیو ای کتب پلا مخپی کوئی دیو بلوی دو کتب سور دو ایتا که یو مرز خونه دی کنا دین دوانو مرز و ایتا که دی دی یهودیانو تا که دی دی سایانو تا که دی دی سابیانو مرز تا که دی د نجومیانو د مجوسیانو مرز تا کې دی یو مرز خو درګه نه وایي کنه وزم تمو نسواراتو تمدن می هنود یو مسلم مه جنې دې کو ته دې کې ته شرمای یو و یو مرز خو درګه نه وایي او بل و اذا غربت او کله چې ډوبېږي تقریدم ذات الشمالی نو بریدی دای لرا پا کن طرف بانی یا دای کن طرف تا گست طرف تای بیا و هم بی بجوت منو او دای با یو هوار میدان کری داغی غار تای غار کلاو میدان دی هوا پا کلگی نور و تا در نرزی او هغه هغه میدان کولاو ددن نه اسمستا دی هغه کې پراته دي ذالک من آیات الله دا د نوحو د الله نبی الله وی دا زمانو قدرت نخی دی مَنْ يَعْدِ اللَّهُ آسوکا چه توفیق ورده ورکی اللہ تعالی فَهُوَ الْمُعْتَدُ نُعَدِ سَحِيلَ عَرْمُنْدُنْكِ چه اللہ براہ راست راولی او زوال پا حق با نکلک کی دا سحی حق لار محیدیت مندنکے رہے دلار مندلہ فَمَنْ يُدْلِلُ او سوچ چې الله ګمراه کین او الله ګمراه کول کوي الله تعالی هو ګمراه کول نه کوي دې ګمراه الله تعالی ولا پیغمبر راولېګا کتاب راولېګا چې دا صحیح لار د دین و د بیان کی او د وخی او څومره څومره چې دا د دین بیان کیدا نو ګمراه ګمراه دې عزت کراته او دومره دومره دې مخالف کېده را حقا یو داسې ګورې دا ورسه ده چې هغه دای کې د داده ګمراهی نه واپس درادو چانس ختم شو نو الله به مهر د ګمراهی ولګو چې ته د زده او نه د وجه مخالفت کې داده د حق لارې بندې شوې دروازې بندې شوې الله تعالی بدرالات نور د ګمراهی لګي و مې یذل اوازوګه چې مور د ګمراهی به ولګي الله فلن تجذاله وليا نو هرګز با ولومومي د دې لپاره څوک مددگار مرشدا لار خودونګه اصلاحونګه چې بیا د اصلاحونګه نصیحت دو زیان میں ودو کر وہاں خدای بے لارے کڑے پلاغ نشو عبد الرحمن بابا وی اللہ رب العزت وی دا خلق دا زوانان اصحاب کاف پدیغار کے بدا سے حال کے موج پرادو چو تخصب ام قاذن گمان بکو تا پدی بانی دوی خو زګه سترګي کولاوې او ګولې د سترګو چې وې نو هغه غړولې را غړولې دې لپاره چې سترګي ګولې خراب نشي نو الله وايي دا وته کتلې استابه داسې خیال او چې دی وختي و عمر قود الله واي او دو هغه ماده سترګي کولاوې داغو اللہ تعالی دیدی سترگو لپارا دروازے پیدا کری دیدا چی یک دم خاری روالو دی ندا پاندی با دی سترگو رخکت شی نگولی بچ شی نینی گولی داغو جن رائی غنی شگر آرلا نبس پا ترتا که با دیدی بیا با آئی سپیشلس پا زگر دی نرائی غنی زده توبای در لمانو داسی آوار آلا اس درگی دمی یو نرائی شگل آلا ایز دیر زیاد پریشان آکا بیز دل دیوی خیبر آیاز سیب زغر آلما نو زمان مخ کی و ماشومو اغیی سار کلو اڈاکل سیب ما دوی دی سار شا اما ماشومی می سار کلو زی می سار کلو ما خام بانگی ویلو نا وقتو د ماجون سترګه دومره پارتي ده له وا او چغه والي ا ماجومه بالغه باندې چې د سملو استرګه ولا کولا او کلا یو دومره د دې دا چر د سوګ د ټانټو یا ټانټې چې نو هغه په تنور کې ورولای یا پدری اور دین داغی آغا آبور که اونی آلوزی نره اونی بور که آغا دی سترکی دا دلو چه سترکی گلاو کنن آغی دا سداوی دا سکوی گل هغه چې څنګه راوي سره ماشوم د سره هغه ماشوم باز غلې شو اصدر یو در دومره پاس پاتې درلو ازو بس ډیر یا تنګو ما زما چې ګلا سترګې وګدا زما د وستا سترګې خو ډیر لری شګه وتلې ده او دا برا دا پرده چیره دای دل زخمی کړي دا ته وای چې ګیره شګه به کې اوسم دا ما یو ګور دا الله او دا سی باریک شه پیدا کړي دي او د دې لپاره الله سمره بندوبست کړي دي ما شو غیر راضی نو اول بڼو جوړ خلی چې دا غیر مخ کې راضی نو پردی راکته شوی سترګې باندې شوی اجوده دا دروازه را باندې شي کدا نه ونه کله به بسترګې مچ کې نه اسه کله بسو کله بسو ا دې وی حدوده په ده بدل لګی دا او دا بلب لګی دلې رڼا دا دې راځي سترګې پټېږي خوب ولور شي چې دا سي رڼاوي سترګې د کولاوي نو خوب درته راځي هر چیز سے تیری کاریګری ټپکتی یہ کارخانه تو نے قبرائے گا بنایا یو یو شی هغه د الله تعالی د عظیم قدرت نشانه ده او د هغه د الله قدرتونو راخاره کیږي د الله قدرتونو راخاره کیږي دا غینا الله وای و امر کو دون او هغه ادو ونقلبهم ذات اليمين او اړول راړول مونږه وای او خي اړخا و ذات الشمال او بګینا اخبا اخبانی زګه چې انسان به یو طرف باندې پرودین اولګي نو وجود زخمی شي سرمنه زخمی شي وجود او واخه اولګي نو هغه قدرتی چې دنو اوړېدل راوړېدل بداسه دې لپاره چې وجود یې ونه لګي الله ولا دومره کرامت ولا الله ورګړو چې وجود یې ونه خرابو کرامت ولا دومره ورګړو خو مخکې ګوره بیا له کرامت خاوندا چې د خپل ځان نه خبر شویلې خیال ولا دومره ساده نه وي چې سترګې ولا نه دي پټې کړي چې سترګې خرابې نشي اړوی راړوی چې وجود خراب نشي وقلبهم باسد الوراغي او سپیدای خوراون گیاو دلیچو دسانگل اخفلو بلوسید و درشنی ده غربانی او گراورتا ما شاء اللہ و یرا جنت بای وصید دی انسان بغیر مایسو وی دا صحابکا بس پی دا حضر علی دا حضر علی اسلام خرب ما جنت دا سپیمو بیارو را خدای نو یارگا جنت دا سپیمو بیار و اینه دا بلغمی بنی باغورا بشکل کی بزی نمائی دا اخو اللہ مثال دا سپیم دا کرگڑه دی آغا مولا چه آغا دا حق پرس خلاب ہوگا دا حق خلاب ہوگا نا اللہ وی مثالی دسپی دے ان دا حمل علیه یلحس او تدرکو یلحس سواتوایا موائی دمرا خلجب بے رئیس دی لارے بے بئی گی اخلب وازہ کری تا پس بغا پی دا باطل پرس مولا دا حق مخالب آغا دے دسپی مثال وار کرے او دې سپیدا حق پرستو ملګرتیا کړې ده نو قران سوره بدر نوی باندې دا تذکرہ کړې ده وقلب هم ویلې ده دا یې اسپې دا یې ساتلې خو نو خو دې غیب سروانو زګوي وقلب سپې راغلې هغه چې نو په هغه غار بهادر شله باندې دا دې سنگلې کې خو دې او دا سی بیدا ججوری بیولا گولا دس بیدا طریقه ای کنا دا سی پریوال اللہ وی دا سی حال کبراتو لویت لا تعلیم کتا سر رخ کار کلوی پا دیبانی تا وروچت شوی او سر رخ کار کلوی کتل دوی لولیت منو مبرارن نو خامخا کردی دلوی تا غینا پا تیختا ولمولیت منو مروبا او خامخا دک شوی باوی تا غینا دیاری چونکه وای پیغمبر دا کیږي رزقیا مخاطب دی ما او دا دویداز یا حال کې غیبراتو چې غار دی او هغه برادر دی سترګې کولاو دی او ډی راوړي یختلو شوی دی دا انګه د لاس او یخونو کولاو شوی دی د ګیره یختلو شوی دی دا سه حال کې د کتلې وي د یاري باندې کې وي واپس پر تاسو دلې وي الله رب ال عزت وای دا سابقہ دا د کرامت خاوندان وګوره د کرامت خاوند دی د کرامت خاوند دی د کرامت خاوند وګوره وکذالک بعثناهم دومره لوی د کرامت خاوندانو جو قرآن دا غیر بخواری ایمان تذکرہ کئی دین علوی کرامت شده ما تا متوجه شده دا غیر علوی دا کرامت خواهد سوک دی بل جو قرآن تذکرہ کرے دا جو قرآن تذکرہ کئی دا اصل کرامت دے کرا و دا کرامت خواهدان ہوا راشا و دا کرامت دا خواهد حالو گورا وَكَذَلِكَ بَعْسَنَاهُمْ او دارنگی را بیدار کلمونگا آغای را بیخشو اللہو ایما را بیخشو لیتسالو بینام دیل پارا چه دبوس پختلو کی بخبل میاس کی چه پتا و دولا کی کرا چه ایو احز بینی احز احسا لما لبیسو امدا سرگی ویلو کنا اللہ را بولیدتوی چه دارنگ سمه با اصنام اغی ما را بیدار کل لنالما ایو الحزبین احسا لما لبسو حمدا چه مونگا ساملکو دا چه اغی که کم اڈالا دا آغی مودی چه کم اغی دیرا کلیوا اغی خشمیرالا چه اغی که چا دا پتلا که دا چه مونگا دوم را زمانا دیرا کلا لیتسالو بینام دیل پارا چه دبوسو کی بخبر میاس کی چه گینا صلی اللہ سیو بل دیو قتل قالا اویل سیان دو مفرد یو کس قالا اویل قائلن بینام یو ویون کی دا غینا یو وی بی کم لبستم سمرا درنگم تیر کدی زائے من با سمرا وقت تیر کدی قالو دا سیغار جمعنا دون سیوا قالو اویل اغی یعنی دا دون سیوا دی لبستن لا یومن درنگ تیر کڑا دی مونگا یو رز او باز یوم یا بازی ساد یو رزی کرامت خواهندان دی کنا قرآنی که ذکر کئی خود کرامت خواهندان دی کنا دینا لوی کرامت شتره بلا خود کرامت خواهند تاو گورا اللہ تبارک و تعالی وی دا پیندشتم آیا تو گوری دی صورت وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ او آغی مودا تیرا کڑوا فغار خپل کی ثلاثة مئات سنین وازدادو تسعا ناد پاسا درسا وکالا سمرا ناد پاسا درسا وکالا پراکو او مرو نا جواندیو خودم روا چهودو اللہ وی ادو و تصبهم اعقازا و هم رقودن الله وی اغی اودو نا لباز دریس و وقال وقت در کرده ده چرا بیدار شو یو پا کهوی سمرا وقت در کرده کالو وی اغی صدقیوی لبسنا یو مل منگا مده در کرده درنگ در کرده یو رز او باز یوم یا باز ساده یوی رز پورا رزم لده در رزی سیسه ده کرامت خواندان نخپل احال نخبر شو پتا و درزان اولا که ده نو چه او دو ولی ده خپل زان ده حال نده خبر نو مر ولی بستا ده حال خبر شی دیوه چه قبر لدار شنو سر تمو درگا خپو تو درگا مایده ولی ویده سٹ را کرده ای بیا په تا د ګوري کنه سټ راګرځي نو سټې ماتيږي بیا خوږيږي بیا تکلیف کیږي وتا ان چې توای السلام علیکم نو دی وعلیکم السلام خلک و ير پلانټ ډیر لوی عالم دی زوم کې دی شي ایبا واسي د بوسکو دا حدیث چې بار بار وای چې کله انسان مړ شي نو دا عمل کړش ان قطع عملو عمل کړشي دا وعلیکم السلام چې دا ویل دا عمل دې کنه دې په دې لاس نه کوي نه ملاويږي دا عمل نشو دا حدیث کې جرادي چې عمل کړشو دې چې وعلیکم السلام وایي دا خو دې عمل کوي اوست صحیح وایي او که حدیث صحیح دی اوس ما دا وایي ستاسو مانه وایي دا حدیث مانه دا حدیث کو امانم استاد خبری رسل ڈاکتے تا غلط وائی تا حدیث مقابلہ کے جلی نکر آگے غلط وائی غلط وائی دا وی او سڑی بیا نیکی نہیں دیکھنے با زیر آدھے بیا قبر کو السلام علیکم آبو جو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیرش نیکی و بار بار گٹی زنی نیکی وہ گٹی کم زیدہ بوڑا سی بلدارا تو آیا چه انسان چه ده ده ترکمی بوری مکالف ده سو بوری بکسا ده کنا چه ملشنو آیا دوانی بیا ملش ده بیا خو بده بانگو نام روی کنن بیا خو موزدن را ولی جمعات ده وارا پاس سادر افکله ده منا سلام جو ابونه ورکه و موزدن را زی بیا خورا ولی جمعات ده برا ورا دیو اینا کبری که موز که وای او دست والا دی پلاک کرده او دست والا وای نیکه کرده وای مرا خود سوای بسنو تا زلو دناسی موز که وای عبود ربکا حتی آیات یکل یکین اللہ پیغمبر دوائی تر مرگ و در اللہ عبادت که دا غینا بعد غبت در کرانون و سلح دا بیا او ده سلح زائی ده او ده اعمال زائی نده ده محنت زائی نده محنت زائی دنیا ده مشاکت و محنت به دنیا که او ده حرام زائی ده مومن مسلمان نپا دل دی موزونه کن لحل دی بی موزونه کوا ظالمه دستا کیده را دستا سوچ دی اتا خلقو لا اصلاح کی قرآن و حدیث نا خلاف چلیگی را چاو گو را اولیاء کرام دی د خپل ځان نه حال نه خبر دا خو اولیاء دی پیغمبر د ځان نه حال نه خبر مخکې سورې بقره کې نو دیر شوی او کلذی مر علی قریتن یا مثال په حال بشان د هغه چا چا دیر شو به یو بلی و یا حاویتن علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعَتَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ اللَّهُ وَي سَلْ کَالَ مِ مَلْكَ سَلْ کَالَ ثُمَّ بَعَثَهُ بِيَائِ رَاجُوَنْ دِهِكَ قَالَ كَمْ لَبِسْتَ اللَّهُ وَي سُمْرَ وَقْتِ دِهِكَ قَالَ لَبِسْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْزَ يَوْم نور پیغمبران خونی دیر اغلی کنا نور پیغمبران خود دنیا تا ندیر آغلی دا مرگ نباد کنا دا یو خود مرگ نباد راغلی ری حضرت غزیر الاسلام دا مرگ نباد راغلی ری نا اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام دا دنیا دا آل خبری گی و یغین چا دا بوس کرده و اخدای دا کرده دی کنا اللہ دا وای دا بوس کرده دی کنا ولی ندی کرده کم دا وای قرآن کی دی کنا قرآن خطوائی نا کسو بانی دا کل جوان زان لزای که وخو دی کسو کتابو نا وگوری دی دا بانی جی پنج پیلی لجوابو کنم چرده و پنج پیلی لاللہ قرآن لاز که ورکلی سو سنار کی ایک لوحار کی و اکلی اللہ دا بوس کنا الله وکم لبستا سمره وخت دې وکړه قال لبست يوما لو باز يوم ورته څه کې ده پاسه پروت دي نور به عمر اخیږي رڼا به عمر راځي او تیار به عمر راځي رڼا او د تیارې په دوتنه لګي چې په مار شوا په ماش پښوا دا یو ورځ لاړه دا دوره ویلاړي دا میاش لاړه دا کال لاړه دا سلويخ کال او دا سل کال د زمګه د پاسه پروت یو غدر ځان پدنه ولا جندرې ویلا بست یوما او بعض یوم وی رحمه تلګه یو رزه یا یو بازی ساده رزه یو رزه پیغمبر دې د خپل عالم له خبر شوه قال بل بست می ادم الله ویناوې یو رسول یو ساده ویل رسول بل لبست میاد آمین بلکه وقت تیر کرده سل کالا داده و پیغمبر را غلی دخپل دان ده حالا نمی خبر توائد اومد ده حال خبری امونی دو دیگن آغا تا پتا لگی جی پلانی را لی پلانی را لی دا لگی آئی قرآن سوائی دست سوائی بس صرف دی بسیل اگی دره چی دایس خبر اووی نما اگو رما چې دا غینه بس دار او باسم چې پنځپیری لا جواب ورکم چې دا دی عمر به ډیر شو د قران او حدیث نه بدایي څه سبب ځا ثبوت ځان نه پیدا نه کی ځکه خلاف د قران او سنت دی جای نو قران او سنت ستا خلاف دی ستا تایید نشي کوله ستا تایید نشي کوله ځکه ته خلاف د قران او سنت روان الله وايي قالو یا غي نور چې داسې وکړل اغیم کالو ذکر کر ہم دونا سیوازی کالو یا غی دادا زکم دابا زمان پا کاری گی وزائی گی دابا زوام چا کالا کالو کالو ولی را دے کالو یا غی نورو یو بل دادا سیو کتلا دا ویختخم بی یورس که دمنا نلوی گی دا نگونام دا سکی گی نا دا خویام یو کال گی یو رس که دا سندگی گی بس وی اللہ دا پتا بس دا پری دیدی کالو یا غی ربکم عالمو بی ما لبستم رب سا زوڑی رخبو آده باغا چی داسو وقت دیرگا فباسو احدکم بسو کی شوی ہوئے یو تنو لے گئی وی فباسو احدکم اولے گئی یو تنو ساسو الالم بیوارککم آدی فدی روپی سرا یو روپی یو کس دیجی براوی است ویداوالا یو کس وی بازار تولی گئی الالم دینه دی خار دا بازار دا فلین زرانو دی گوری ایو آز کات آمل چی کم دای که شرابون مرابونی آفنه دی خوراکن راڑی دی بلن شو عبت داو تل خده نور گوره، الگ او گوره، چرده کاته سنگه دا مومن مسلمان چه ده نبی علیه السلام بی اکل دعا مکم اللہ برار ستاسو خوراک ده نیکان خلق بخوری و اف در آینده که مستایمون روجه دا ده داو سقا روجه ماتی کی او اللہ ده بدا سبانه پرشته مسلط کی پیغمبر و استازو دوڑه طعام هغه د نیکان خلق خوري دا نه چې شرابیان او چرسیان او جوارګر هغه ګور او راجما کو او ماده لا پارٹی کړه دا اچار د بازار درو شه له جده ګنده وټلی نه لګی کېنه وینه او ګورای چی کم یو دا غینا فالیان زر ایوا او دی گوری چی کم یو دا غی بازارنا از کات آمن دین سودرا دی بخوراکی بازار دا جلل شی سبزی خورا مردار چرگان ظالمان چی کم دن آغا پا خلقو خوری ادا خری لگو خرول پا خلقو دیزا خو دیزا عرص لگی لگ خری پا خلقو بانی و خرولا اغوی دا ما خلقو لا بیلوی لی وزیرانو لا بی سکریانو لا بی چیزنو دا وقی پا توخبا کیا مولی دی اکا کاوی اچی کم با خرون علالو لو خلقو بانی بی خرول وی دا ما پا وزیرانو پا سکریانو بانی پا توخبا کیا خرولی دی دا ما ایزه دا غیط ولا کاتا مودار دا سڑیا که دا خر وقی قولی دست خبره دا دا غیط نورا کاتا اغیطی میتیاز اسکی دا ولایت شیره دا شراب دا دی میتیاز و نبتر دی گنده شیره بدیتو چس خواهشن و اغا شرابی گندی ای دا گندو نخوری اسکی سڑیا از خاچر دی مرداری خوری مردار دی ایوه از که دو آمان دیل آوائی پایی پیره پالوشن خوری پالوشن خوری ده پالوشن زویا یا تا پالوشن تا که زکره دا انگریزی آوازی تا لرزی تا آوازی انگریزی زکره دا دا چیده نو ناز پای دو دریتی که باید انگلیش و ایزان با تعلیمی آفتا تعلیمی آفتا که چیزه تعلیمی آفتا ایما یا تا لآوازی انگریزی درزی فلیاتی کم بیزگیم منو نرادیلی تاسولا خوراک داغنا ولی تلطف نرمی دی کئی چا سر دی پا خبرو کچی چیر چاڑن کئی ولی شغیرن نابکم احدا او ند خبری بتاسو یوتن چا تا پتون لگی اللہ امی یزارو علیکم یکینا دا خلق که خبر شو بتاسو بانی یار جمعو کم چرماری با کی تاسو با گٹو با مولی غصری دا تاسو ما چاگوی دو وزیرانو دو نوابانو زامنو سنور نو سا خبر بے کول آسو شو نو که پلاسو ارالی نو پا گٹو با مولی چرماری با مکی او دول ملک دے امونگ دا رشمیری او سو دنجو او یو عیدو کم بی ملتیم یا با او کرده ای تاسو واپس پا دین اخپلو که اخپل زڑیه که دیده بمواری ولن تو بلی او ایدن عبادا تا چوه اولیاء کرام اسمه کاری اغای و ایدا خلق براشی اپا زور با موچه کم دونه کافران گی گوره چه خبر برنه نشه سو که پتا و تنیشتا چه دنیا کم زده رسی داره دا ولن تو بلی او ایدن عبادا او چریم ارگز کامیاب بنشهی دا وقت که چریم و کذالک سرنا علیم او دارنگی مونگا خلق خبر کرد پا غیبانی دی جرالی او روپایی ور کرد خوطل وارا ویردی مال دارا که انا سکت ویدا سلی ویدا روپایی ویدا دایس روپایی دا ویدار دی ملک روپایی دا ویتا ده کم دائی؟ ویتا ده دائی؟ ویتا کم دائی؟ ویتا ده دائی؟ ویتا چاز دی؟ ویتا پلانی؟ وی پلانی سوکتے؟ ویتا پلانی محل و پلانی محل کم دائی دا دری سواکان لکی دنیا کم دائی دا رسید دی سل کالا مخی مانی رئی سنگوا کود دی ملکی او مڑی را بیدا چا سل کالا مخی اگر دا بخل کور مالی نی؟ آج رابیدار کنی دا کم زائده دا سوابی مانی رای چاگو بینی دری سواکار بیشنی دی آغا جا سوایی دیو دوی دا سوایی مڑاوی چا در خزانه مونده دا گب که بی غریب راونی و بادشاہ دی مخاما بادشاہ جو کدل پستی کبانی با دا آغا وقت بادشاہ سر نو چاگو کدل بی کم زین را دی اغا دا دوم را واقعی معلومه و اغا مسلمان و مواهد و اکوام سر پده انخطه و چی و رز با اللہ را دنیا روانه او دا مری با اللہ جوندی که کامت بای اغای و دیده سوای بیده با اللہ جوندی که دا خلقه ودا تاسو ودا کوم ځای خبره هغه د ادادي چلې ادادي چلې ښا هغه حساب وکاو تاسو درې سو وکالو شو چې تاسو دلته تللی دا د کیانوس بچا هغه وخت ظالم بادشاه او کافر دا داغه دور نه دی په دنیا بدل را پتا سکم ځای به موږ پلان یې ځای کې غار کې وای راځي چې لاړ هغه دلته لاړ ملګری و پادشيو ساتي وته چې دې لاړ دې بیا پرې و دنم سالا هغه کوم دا وی بادشاه به عمر دل داغه خلق دی اتا دو چې وی چې زوالان غیب شوی دی بیان دی راغلی دا خلقو الله را به درګړي دی کنه دا چې به قیامت پر ورځ وی الله را خلق ژوند دی کوي دا هغه د پاره دلیلو الله وای ما هغه به خلق خبر کا لیعلمو دې د پاره چې دی بوشي ان وعد الله يحقن چې یقیننا وعد الله تعالی رښتیا ده وان الساعه لا ريب فيها او یقیننا قیامت چې دی نشتره سه شک برادلو ده هغه کې اذا يتنازعون بينهم كلا شيء خلقوا جګړه کوله په خپل میانس کې امرهم د خپل دل بګار کې په خپل یو خبره کې یو کار کې همدغه کې به جګړه او چابه قیامت به راځي خلق به ژوندګي کې چابه اسې ځان لمکار کوي کې صحیح کوي عقائد وهمه مذهب خیال خام ہے ساقی ازل سے ذہن انسان بستا یو اوہام ہے ساقی دا پر ایمان کو کور دے شہر جزائر مسلمانان وے او خبر بیدا کولے اچھ مر بشو نیلان بہوشو دو پلانی زوی امر دے پلانی ڈے میں جنادہ را او آغی بسوے اے بے عقائد وہم مذہب خیال خام ہے ساقی دا لینن او دا کارل مارکس کمت یانو گانا ځان د انقلابیان وی کمونستان عقائد و مذهب خیال خام ساقی ازل سے ذهن انسان بستای عوام ساقی خوار اسی د انسان دا ذهن دا ردی وهم سره چې کوم نو ان خطه دی دا وهم دی اسی چې قیامت به یو جنت به یو دوزخ به نمی اوگوارا نمی دا مسلمان دے خواه جا یہ سب خبریں اجنازہ پی ہوگی و جنازے دا ارچا مانا جنازہ کی سڑیا تین دو کافر ارچا مانی دے چیزن جنازہ کی اغوائی دا وهم دے چو خدای دے قیامت دے جنت دے دوزخ دے اغوائی دا وهم دے تب جنازے کی جنازہ کی گئی نو مردار دے فَقَالُ بُنُو عَلَيْهِمْ بُنِيَانَا یادار چھے دی بارا کے جگڑا شروع کڑا وے جوڑ گئی پہ دی بانے یو آبادے یو یادگار پہ جوڑ گئی وے اس دا یادگار انہ دے یادگار انہ دے دا یادگار شہدہ دے و یادگار شہدہ دے چھے دا جسوک مردے نا دے یو یادگار جوڑ گئی بس یادگار جوڑ گئی دیده پلانه مولو یادگار جوڑ کری دیده پلانه مولو یادگار جوڑ کری یادگار دیده پای بانی زنی ده خزانه پیسی او لگئی بلا شی ربم عالمو بیم عرب ده دی دیر خبوه دی پا دی باندی قال اللذین اوی اللہ کسانو غلبو علا امریم چه زیاده کنه او پا بارا دخبر دینی که بیدتیانو سیوی لنتخیدن علیم مسجدا خامخا جوڑ بکو پا دیبانی او جمعاتا چه چه ده ولی کبر دینو آقا ده با جمعات جوڑی چه چه ده ولی کبر دینو مزار دینو آقا ده با جمعات جوڑی ایدر با جمعات جوڑی اشتد غضب اللہ علا کومن اتخذو قبور انبیائهم و صالحیهم مساجدا دا اللہ سخ کار و غضب دے پا داست کون بانی چاہی دا خپل پیغمبران و دنیکان و بندگان و قبرون ازاوینا دے عبادت کردولی دی آدائی کی پوجا پاٹ کئی جمعاتون یا غیبان جوڑ کری دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نوائی نبی علیہ السلام مرض الموت بانے پروتے اشون لے خوزائی وی جمع والا وگو دشون تا وگ نیز دیکھ لگا ویلان اللہ لیہودا والنسوارا اتخذو قبور انبیائیم مساجدا. دا اللہ سخت کار او لعنت دے پا یہود نسواراو چی دا خپلو پیغمبرانو قبرونو نے جمعاتو نا جوڑ کرو اپا آغی جمعاتو نا جوڑ کرو حال دی بوجا پاٹ کولی یاو سایکولو ناظر دا چوائی بدئی دا خلق سلاس ادن چی دا سابقات درے کسانو رابعم قلبم سلورم دا غی اس پیدا غی دے یا دی کیو سرا ملګرته و سره کړی دا کار جنت به سره نه دی. ويقولون واي بدای هم واي دای خمسه دونه پنځه کسان دي سادسوم کلبوم شپږم دای سپلا غیر دی به سوای راجمم بل غیب مشتل کای ندیدا اس په ششنی یاري دی به سیدا و بیا سوای ويقولون واي دای سبعتن اوو کسان دی ساو سامنوم کلبوم اواتم دا غیس پیل آغی دی بلسوائی قر ربی آلمو بغیت دیم او آیا دیتا رب زمان دیر خبر دی پوا دی تشمیری دا غیبانی آغی بسی ویرج من بلغیب دا سی لگیا دی ندیدا ویشتل که یسی پشش لگیا دی دی بس یوی ربی آلمو بغیدتیم ما یعلمو ملا کلیل نده پویا پشمار داغی نده پویا پشمار داغی نده خبر پاگی بانی مگر لگا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ویزو بکیم لگو کزیم وکا سووی قرآن نصابت رکا قال قائل منم دوو نخو سوای ویلی نیدی کنا او ویلی او کس دا آغی یو دا آغی کم لبستو قالو لبسنا یومن او باید قالو ربکم آلم قالو قالا قالو قالو قالا یو دا پارا قالو ردون سوا بیا قالو دون سوا ندوونا خسوا قرآن ذکر کردی نی دیگا نا دا یو یو دے درے او درے وشو گا نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوائی اللہ کریم کی ذر آزم وی وکسا ہو قرآنم چکم ذکر کئی نی دا غیر وہ معلومی گی وکسا نا خو تبا پدے کے جا ذر عباس مباسے نگی دا نسوا بدا عذاب خبر ندا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا چاوی ویر جی دا خلق چوائی جی دا ابراہیم علیہ السلام گڑا لاغنو وقی جاو خوری جی بی بی دیگر مولاو خوری اکا دا آغا بی باگانا بی دیگر مولانا سے وائی وی دا خدای نو یاری گئی کزی و خبر جی دا سمطلب دا پاراو کما نو آغا دی بزرگانو تا موائی وی ما خبر کڑی وائی دیو بزرگ تاووی یا غوی جا بی دیگر مولاو خواڑی ری ما چا خیوی کنا چا ما خودی لنو ویلی یہ دازو لگئی دازو بزرگان دنا خبر کوئی یعنی که تازیم دیزت چا بی استعمال کرد اللہ وی بلا تو ماری بیم بستا جگر مکوا باس مکوا ببارد آغای که الا میران زائرن مگر جگڑا سرزری بس دا سی نا چی دیتا کار ہوا ہے او سڑے لگیا رہے دا سی جو نمارا بس کا بس خبر دا سی دا بس ختم شوا اللہ رب العزت وی بلو ولا تستفدی بیم تبوس مکوا فبارا دا آئی کے من امہدا تدید یوتن دا اللہ یعنی بے مقصد خبری دی شیر دا سو کسانو سو کسانو لکه تا تا پتا او لگی جی دوم رو نصبوشی پتا تا او نلگی دا نصبوشی دا مقصدی خبری ندی و مقصدی خبرو بانی چی دنو حقی بانی باس مباحثه کوي باغی زور اچي او باغی باندې چې دنو خبره په زور باندې کې نو دا ټیک خبره ده او دا ځې خبره چې دا غیر ثواب او د عذاب سره شریعت سره او دین سره ستالوګ نه وي نو هغه کې چې دنو بیا باس مباحثه چا سره مکوا الله دې مونږ ته فهم نو قران او سنت را نصیب کی او الله دې ټولو نه رضا شي.